فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردن در باره زنها که مثلا زن نماز پیشین می شود و تقریبا ساعت دو نیم یا ساعت سه در تولد می کند و همون روز نماز پیشین نمی خواند، یعنی که وقتی نماز پیشین چند وقتش می گذرد و بعد تولد می کند و بعد از تولد کردن که نفاسش خلاص کشید، که ما شما تاجیکا چیل می گوییم، خلاص کشید، آیا همین نماز پیشین قضا می دارد یا نمی دارد؟ اولا در این باب نگاه کرده می شد که اون زن به خاطر چی نماز را ترک کرد. اگر به اهمیتی کرده نماز را ترک کردگی که باشد، در این صورت بله، وقتی که نفاسش بود که شد نماز، همین نماز پیشین قضا می دارد. یک همون نمازی را که وقتش گذشته بود و بعد وقت داشت و نخوند و بعد تولد که کرد، بعد از نفاس، بعد از چیلش، یعنی که خونش قاق شدن، این زن الانی نمازش قضا می دارد و دیگرش قضا نمی دارد، چون که در حالت نفاس از زنها برداشته شده است نماز ندارند در حالت نفاس زنها، لیکن بعد از قاق شدنش ان همین نماز پیشین و همین نمازی را که ادا نکرده بود همین ادا میکند. یا به مثل زنهایی که کسل ماهانه می شوند، به مثل همین هستند. مثلا یک زنی که کسل ماهانه می شود، امروز روزی کسل ماهانه شدنش است و نماز پیشین و نماز عصر انتظار می شود نمی خواند، یا وقت در قریب اخیر وقت می شود میگه کم تا بعد می خونم که یکی کسل ماهانه شروع می شود. ان همین زن هم بعد از تمام شدن کسل ماهانش، ان همین نمازی را که به اهمیتی کرده بود، ان همین نماز قضاش می دارد، و خاطر اون که در این باره به اهمیتی کرد، دقت نداده بود به این نماز. اما اگر که با یکون سببای دیگر باشد و خواندنی بود و مثلا به اهمیتی نمی کرد و اگر مشکلات دیگری بود، در این صورت همین نماز قضا نمی دارد و الله غفور و رحیم هست. وابسته به خود هر حالت زن هست، اگر به اهمیتی کنند، پس همین نماز آخران، نمازی را که پیش از کسل ماهانه شدنشون یا که پیش از تولد کردنشون در آخری وقت اومد و تولد کرد و همین نماز نخونده بود، همون نماز قضا می دارد و دیگرش تا قاق شدنش، چی در کسل ماهانه باشد چی در کسل نفاس باشد، یعنی که چیلده باشد، تا قاق شدنش نماز از گردنش برداشته می شود و ساقط می شود. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و بالله التوفیق، و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.